w Twe odbicie. Władzy moc w zmysłach swych utraci, odda się u boskiej Twej tyranii. Na znak przymierza złóż ciało swe. Samotny jeździec czasoprzestrzeni. Marcin Rozenek z płyty Następny będziesz ty. Wcześniej Obywatel GC, krążek Tak Tak i piosenka Podróż do ciepłych krajów. I na początku ciekawostka, zespół Sztywny Palac w utworze Słońce, gdy jadę szosą. Tekst do tej piosenki napisał Bogdan Łyszkiewicz. Potem panowie ze Sztywnego Palazji sięgnęli po ten utwór, no i postanowili go nagrać zupełnie na nowo, dopisując własną muzykę. A za chwilę Plastik, Omen i Urszula.

Więc może sięgnijmy po płytę festiwalową Lato z Radiem Festiwal 2019. Z tej płyty trzy nagrania. Będzie Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałów i Kapela ze wsi Warszawa. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zacieram ślady i pod prąd wypuszczam.

W Nocnej Polsce z płyty Lato z Radiem Festiwal 2019 kapela ze wsi Warszawa, a wcześniej Daria Zawiałow i Krzysztof Zalewski. A teraz będzie Ira. I to Ira ze swojej pierwszej płyty. Zastanów się, czego jeszcze chcesz. Nie śpi, nie zaśniesz. Jutro może być za późno. Pa, pa, pa, pa, pa. Początek ledwo znasz, nikt ci nie powie jak smakuje chwila ta. Jest świat gdzieś daleko tam, za horyzontem słów, świat marzeń wielu z nas, początek końca snów. Nieodgadniony ląd, przemierzasz myślach wciąż, tak chciałbyś choćby raz móc na chwilę wstrzymać czas. Zatrzymaj chwilę, bo szybko minie twój czas, a może się uda przeżyć ją jeszcze raz. Zatrzymaj choć chwilę, bo szybko minie twój czas, a może się uda przeżyć ją jeszcze raz. Jest świat gdzieś dalej, choć chwilę, bo szybko minie twój czas, a może się uda przeżyć ją jeszcze raz. Zatrzymać choć chwilę, bo szybko minie twój czas, a może się uda przeżyć ją jeszcze raz. I zobaczysz wtedy, że zagubiłeś się w swym śnie, jeszcze raz. moglibyśmy przy tych dwóch utworach powiedzieć dawno, dawno temu i nikt tego nie pamięta. To był Tamerlane, a wcześniej Ira ze swojej debiutanckiej płyty. I to tyle w Nocnej Polsce. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec będzie jeszcze Kramer. Autopromocja Polskiego Radia.